ne m'en tarto mi jeb ta seri yev mi titari iz ne m'en tavo iz ne m'en yerpe dav mi neri yev mi shpapani ko ser aho Ahove masum du mizal mana porzoni vashtis geta tkhramats mispitak navak chochvume aha iraragasti harachas paha Tak navak, chochvum e aha, iraragasti, harachas paha. Duje pitnero, korelatru, irikunero, tak hampuirnero. Եթե հանկարծ լաց լինել ուզես ծիծաղիր բարձր ծիծաղիր իսկույն իզ նման թախծոտ մի ժպտասերիմ թախիցը միայն թախիցը բերում Իմ խեղճ հայացքը մոռացիր արդեն Եվ թաց աչքերիս մի նայիր թաքուն Իմ խեղճ հայացքը մոռացիր արդեն Եվ թաց աչքերիս մի նայիր թաքուն Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Գտիր ինձ համար դու մի նոր անուն Եվ օգնիր որ ես քայլել սովորեմ Սովորեցրու ինձ մոռանալ եվ այն Որ սերն ինձ համար արև է եղել Սովորեց ինձ մոռանալ եվ այն, որ սերն ինձ համար արև է եղել։